to co ja światu z tym złym fatum. Szlak w krąg desperatów, ratujmy obliczy, gdyż niż mami cienką kwiczę. Stratuj stryczy, gdyż krzyż nam postawią i zniczę. A życzę sobie zasnąć i liczy, że nastanie jasność. W psychice czarne myśli zgasną, powróci światło. Wtedy zrozumiem, bo póki co nie umiem rozkryć szczęście choćby tej fobii w sumie. Pogrążony w zadumie, w fatumie, lat albumie, wiesz, deszcz, Wesley, nie po co ja tu? Po co ja światu? Nie gatuj, daj ja tu na to gro dylematu. One są jak Nosferatu, dość batów, dość matów. Ratuj nim skończę z tym lub w domu wariatów. Nie jeden nie wie co to psychiczny Eden. Siedem dni zlewa się w jeden. Nie jeden nie wie co to psychiczny Eden. Siedem dni zlewa się w jeden. Nie jeden nie wie co to psychiczny Eden. Siedem dni zlewa się w jeden. Nie jeden nie wie co to psychiczny Eden. Siedem dni zlewa się w jeden. Konieczność pójścia w ostateczność, przejścia w wieczność, wymóg jeden, skuteczność. Konieczność pójścia w ostateczność, przejścia w wieczność, wymóg jeden. Nie ma jak w to bagno wdepnąć i nie wymięknąć. Klepnąć się w ramię, ujrzeć piękno, choć szepnąć mi podpowiedź wstrętną. Jak stąd odejść bez zbędnych podejść? Rozejm z piekła rodem, najgorzej. Łoże śmierci, eksperci od schorzeń. Mimochodem, co dzień zamęt. Lament zmienia w popiół diament. Czas na testament, nie jeden nie wie co to psychiczny Eden. Siedem dni zlewa się w jeden. Nie jeden nie wie co to psychiczny Eden. Siedem dni zlewa się w jeden. Nie jeden nie wie co to psychiczny Eden. Siedem dni zlewa się w jeden. Nie jeden nie wie co to psychiczny Eden. Siedem dni zlewa się w jeden. Na tym etapie idę na terapię, bo mózgu mapie, aby odnaleźć swą siłę i chwile miłe. Na tym etapie idę na terapię, bo mózgu mapie, położyć schyłek chwilą, gdy wątpiłem. Rzeknij no doktorku, co mi dolega. Momentami uskrzydlony jak Pegas. Poza tym mega problem dostrzegam. Wszystko na nie, wszystko złe. Seba, biegasz myślami tam, gdzie nie trzeba. Stąd pomysły te, że żyć się nie da. Spójrz na płyt, regał, spójrz na złoty medal. I twarz heda pora smutki pogrzebać. Więc dalej na Freda brnę przez życie swe jak torpeda i znów mi się chce. Wszystko na tip to poukładałem jak pedan. I nie daj Boże bym diabłu duszę sprzedał. Po tym etapie rzucam tą terapię po mózgu mapie, bo odnalazłem swą siłę w psychorapie. Po tym etapie rzucam na papier to co wykapię ze mnie, nawet gdy się strapię.